อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องสัจธรรมเป็นอย่างนี้โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20กันยายน2529ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ที่เราเรียกกันว่าสัจธรรมสัจธรรมมันหมายถึงความจริงจริงๆหลายคนล่ะคงจะนึกเอ๊ะอะไรล่ะมันคือความจริงอะไรมันคือสัจธรรมเราจะต้องมีปัญญานะมีปัญญารู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรอะไรมันก็ดูจริงๆแล้วอะไรมันหลอกหลอกเอ๊ะไอ้เราหลอกหลอกแล้วก็บอกพอเรียนธรรมะเข้าไปแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องหลอกและอะไรมันเป็นความจริงว่าไอ้นั่นเรียนไปแล้วว่ามันเรื่องหลอกแล้วเรื่องจริงมันคืออะไรความจริงก็คือสิ่งที่เราได้พิสูจน์ว่าไอ้ความหลอกนั้นน่ะมันหลอกจริงๆความหลอกนั้นมันหลอกจริงๆที่ว่าหลอกก็คือความไม่เที่ยงความไม่จบจริงๆน่ะความไม่หยุดสนิทจริงๆน่ะเป็นตัวสำคัญที่สุดคือมันวนอยู่นั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสร็จแล้วเราก็จะวางใจคนเรานี่นึกว่าเราพบไตรลักษณ์พบลักษณะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือว่าไม่เที่ยงอนิจจังมันเป็นทุกข์แล้วมันก็ดับไปนึกว่าเข้าใจอันนี้แล้วแล้วก็วางใจวางเฉยปล่อยเป็นคนที่คิดว่าเข้าใจลักษณะไตรลักษณ์แล้วก็คิดว่าโอ้ทำไมเป็นไรหรอกทุกอย่างมันก็อย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นแล้วมันก็วนเวียนตั้งอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเสร็จแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็หมดศูนย์มันอย่างนี้ตลอดมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันนึกถึงชีวิตเราก็เราก็เกิดมาเป็นชีวิตแต่แล้วเราก็ตั้งอยู่ทรงอยู่แล้วเราก็ตายแล้วก็เราก็ไม่รู้เรื่องตายเมื่อไม่รู้เรื่องแล้วเราก็จบแล้วก็เข้าใจอย่างนี้ว่าเป็นความวนแล้วก็เราบอกว่าทุกอย่างก็ขึ้นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันเลยมันก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมันก็สูญสิ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็จบคนที่คิดง่ายๆนึกว่าตัวเองพบไตรลักษณ์นึกว่าตัวเองเข้าแทงถึงไตรลักษณ์แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยชีวิตไปอย่างนั้นแล้วเขาปล่อยชีวิตแล้วเขาก็สบายนะพอเขาเห็นเป็นไปโอ้ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยมันทุกข์มันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละมันก็ทุกข์พอเสร็จแล้วมันก็หมดมันก็ดับมันก็สูญไม่มีอะไรไม่สูญไม่มีอะไรไม่ตายแล้วมันก็ตายแล้วมันก็จบเมื่อเขาคิดได้อย่างนี้เขาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมันเป็นทุกข์นักก็วางใจเลิกมันไปดิ้นมันไปต่อถ้าดิ้นไม่ได้มันแค่นั้นก็เอาแค่นั้นแล้วก็จบชีวิตของเขาก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ไปจนกระทั่งตราบตายเขาก็สบายดีนะใครก็ตามถ้าได้นึกคิดเห็นว่าเออชีวิตอะไรต่างๆนานานี่มันเป็นเรื่องของวัฏฏะมันเป็นเรื่องของความวนเวียนว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมากเลยมันก็อย่างนั้นแหละถ้าใครมีความนึกคิดอย่างนี้แล้วทำกับตนเองอย่างนี้นะจะเบาใจไม่น้อยเลยจะสบายใจไม่น้อยเลยแล้วคนที่ได้สบายใจอย่างนี้เข้าใจว่าอย่างนี้เป็นผู้ที่เข้าใจแจ้งในไตรลักษณ์คนนั้นแหละหลงผิดคนนั้นแหละได้มีบาปมีเวรมีภัยเป็นอันมากโดยไม่รู้ตัวมามากแล้วโดยที่เขาเข้าใจผิดแล้วนึกว่าเขาพบไตรลักษณ์แล้วเขาก็สบายใจจริงๆเขาก็นึกว่าผลของความเบาใจสบายใจนั่นแหละเป็นผลการพ้นทุกข์เป็นการตรัสรู้แล้วเขาก็ช่างมันเถอะอะไรอะไรที่มันพอเป็นไปได้ก็เป็นไปอยากกินก็กินอยากสูบก็สูบอยากเสพก็เสพไม่ได้เสพก็ช่างมันไม่ได้ก็แล้วไปเอามันเท่านี้อย่าไปยึดมั่นถือมันเลยมันได้อะไรก็เอาแล้วก็เรียนรู้คำว่าทุจริตสุจริตบ้างทุจริตก็คือสิ่งที่เราใช้ปัญญาเราว่าอันนี้มันไม่เคยดีแล้วก็อย่าทำเขาแล้วกันถ้าเราทนได้ก็อย่าทำถ้าเราทนไม่ได้ก็ทำมันอยู่บ้างชีวิตของเขาก็อย่างนี้ง่ายๆอย่างเงี้ย สายที่เรียนรู้มาอย่างนี้มีจริงๆและเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วเข้าใจว่าการดับศูนย์นั้นคือการตายตายแล้วก็ดับศูนย์ไม่มีอะไรเวียนวนมาเกิดอีกไม่มีอะไรสืบต่ออย่าไปเข้าใจวิญญาณผิดถ้าจิตวิญญาณตายแล้วยังมีอะไรเหลือแล้วก็ไปมีเวียนมีกรรมไปมีบาปมีบุญไปมีอะไรต่อไปอีกแล้วจิตวิญญาณนี่จะต้องไปต่ออีกนั่นน่ะนั่นเป็นสัตตทิฏฐิเป็นคนเกิดคิดว่ามีวิญญาณนี่ตายแล้วเกิดอีกเป็นสัตตทิฏฐิถ้าใครไปคิดอย่างนั้นแล้วทีนี้เขาไม่คิดว่ามีวิญญาณตายแล้วเกิดแล้วเขาคิดว่ามีวิญญาณตายแล้วสูญซะด้วยเขาก็เชื่อเลยว่าไม่มีวิญญาณไปตายไปเกิดหรอกมันตายแล้วมันก็จบแล้วนั่นเหมือนเทียนที่ดับไปแล้วย่อมไม่มีไฟลุกอยู่อีกต่อไปแต่ถ้าเทียนนี้ไม่ดับเอาไปจุดกันต่อมันก็ต่อกันไปได้แต่ถ้าดับเทียนนี้เสร็จแล้วเสร็จหมดเหตุแล้วตายแล้วก็สูญแล้วเราจะถามว่าไฟไปไหนเราก็ตอบไม่ได้ว่าไฟไปไหนเขาว่างั้นไม่มีไฟไปไหนเขาว่างั้นเหมือนเทียนที่เราจุดลุกอยู่เนี่ยแล้วเราก็ดับเทียนลงไปไฟมันก็ดับแล้วถามว่าไฟไปไหนไม่มีใครตอบได้ว่าไฟไปไหนถ้าใครถามว่าไฟไปไหนไฟมันยังต่อไปอีกมันยังไปเกิดอีกแสดงว่าผู้นั้นสัสตทิฏฐิเขาว่างั้นคนเข้าใจอย่างนี้มีอยู่มากแล้วเขาก็ปล่อยชีวิตของเขาไปงั้นนะจะบาปจะกรรมจะเรียนรู้ชั่วรู้ดีที่มันเกาะจิตติดจิตจริงๆเนี่ยเขาไม่เรียนคนเหล่านี้ก็นึกว่าเขาเจอความจริงแล้วได้สัจธรรมแล้วเขาก็มีชีวิตอย่างนี้คนที่ยังจะต้องก่อบาปก่อเวรก่อภัยอย่างนี้คนเหล่านี้ได้แต่สวรรค์แบบสมมุติสัจจะเขาไม่ได้สวรรค์จริงสวรรค์แท้ที่ลดกิเลสอะไรชัดเพราะเขาไม่ได้เรียนลึกซึ้งถึงกิเลสกับจิตอย่างแท้จริงไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ตรรกวิทยาเป็นไตรลักษณ์เหตุและผลเป็นไตรลักษณ์ความคิดนึกของเหตุและผลเท่านั้นคนรู้อย่างนี้เรียนไตรลักษณ์อย่างนี้มีเยอะจริงๆในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็เยอะเหลือเกินเรียนรู้โอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใครก็เข้าใจพวกคุณอาตมาก็เชื่อว่าพวกคุณเข้าใจและจะใช้บำบัดใจบ้างบำบัดกิเลสบ้างได้มันเจออะไรหนักๆนั่นนะก็บอกโอ้จะไปยึดมั่นถือมั่นมันมากเลยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราก็ปล่อยวางใจค่อยปล่อยไปธรรมดาน่ะอย่าปล่อยอย่างถีนังปล่อยอย่างมิตรทังน่ะปล่อยไม่ใช่อุเบกขานะไม่ใช่วางเฉยวางปล่อยนะปล่อยมันเฉยๆปล่อยมันจะไปยึดมันมาเลยมันทุกข์แล้วก็ปล่อยไม่เอาเรื่องกับมันไปมันก็ได้ไปสบายชั่วระยะหนึ่งเป็นซิมโทเมติกทรีทเมนต์อย่างที่เคยอธิบายเป็นการบำบัดเฉพาะอาการเหมือนเราปวดท้องแล้วก็กินยาแก้ปวดไปแต่เราไม่ได้สืบสาวราวเรื่องเลยว่าการปวดท้องนั้นน่ะมันปวดท้องเพราะเหตุอะไรคุณอาจจะลำไส้เป็นแผลคุณอาจจะกินตะปูเข้าไปคุณอาจจะกินอาหารเป็นพิษคุณอาจจะมีอะไรอีกนานาสารพัดเลยที่มันจะปวดท้องน่ะมันมีเหตุต้องเยอะต้องแยะไม่ใช่เหตุเท่าที่อาตมายกเท่านี้มันมีอื่นอีกต้องเยอะที่มันทำให้ปวดท้องได้แล้วคุณก็ไม่ตามเข้าไปหาเหตุมันแท้ๆแล้วไปรักษาถ้ากินตะปูเข้าไปต้องเอาตะปูออกไม่ใช่แก้แต่อาการมันปวดท้องหายไปชั่วคราวแต่ไม่เอาตะปูออกมันก็ต้องปวดท้องอีกหรือเป็นแผลที่กระเพาะเป็นแผลที่ลำไส้ถ้ามันปวดท้องด้วยเหตุนั้นก็ต้องรักษาแผลที่กระเพาะหรือแผลที่ลำไส้ให้หายแล้วมันถึงจะหายปวดท้องไม่ใช่กินยาแก้ปวดท้องแล้วก็หายปวดไปชั่วคราวแล้วเราก็นึกว่ามันหายแล้วก็นึกว่าเราสำเร็จแล้วพ้นทุกข์แล้วไม่ใช่นะแต่มันช่วยให้พ้นทุกข์ได้ชั่วคราวบ้างเหมือนกันบรรเทาได้เหมือนกันแล้วเขาก็หลงการบรรเทาทุกข์ได้อย่างนี้ว่าเป็นการพ้นทุกข์ที่แท้จริงในการหลงอย่างนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นความจริงที่ว่านี้นี่ที่เรามาเรียนกันอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันตัดวัฏฏะเลยมันดับไปเลยเพราะเรามาค้นความจริงอย่างพระพุทธเจ้าพาทำเนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์อย่างที่อาตมาพาอธิบายเลยว่าเราจะรู้ว่ากิเลสมันมีจริงคุณจะรู้ความจริงว่ากิเลสมันมีจริงที่นั่งอยู่นี่เนี่ยก็คงจะได้รู้กันไม่ใช่น้อยแล้วหรอกว่ากิเลสมันมีจริงเรายังติดยังรักยังราคะยังชอบ ยังอร่อยหรือยังโกรธยังชังมันมีนะใจเรานี่มันโกรธอยู่ที่ใจมันชังก็อยู่ที่ใจมันรักก็อยู่ที่ใจและเราก็ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจที่จะให้มันไม่โกรธไม่รักในส่วนที่เราติดเรายึดอยู่ในเหตุปัจจัยอย่างใดก็แล้วแต่ไม่มีเหตุมีปัจจัยประกอบกันสังขารประกอบกันแล้วเราก็ยังไม่มีอำนาจนั่นแหละเราจะเห็นความจริงอันหนึ่งขึ้นมาแล้วเออจริงๆนะนี่เรามันมีอาการรักอาการใคร่อยากแล้วเราก็จะหยุดมันนะมาเรียนธรรมะเนี่ยเราจะหยุดมันไม่ให้อยากไม่ให้รักเออมันไม่ได้เว้ยมันยังมีอาการอยู่เนี่ยมันมียังอยากยังรักอย่างนี้อยู่อ่ะนั่นแสดงว่าคุณพบความจริงละอันหนึ่งละพบความจริงที่มันมีจริงไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉยๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็ตั้งอยู่นี่ให้มันลดบางจางคลายบางคราวเออมันพักมันระงับไปมันบางคราวเพื่อเดี๋ยวเราอยากให้มันหยุดนะมันอย่าไปเลิกใคร่เลิกอยากอันนี้อีกเลยเอออย่าเลิกใคร่เลิกอยากอันนี้เถอะอย่าอีกเลยต่อไปเนี่ยจะไม่มีอาการที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันรักมันใคร่มันอยากอย่างเงี้ยอันนี้อย่าเลยอย่ามีอีกเลยดูมันก็มีบรรเทาไปบางคราวบางครั้งหายโน่นนี่นี่กลบเกลื่อนหรือโลกเขาทำก็คือบำบัดความใคร่นั่นซะเลยบำบัดความอยากนั่นซะเลยมันอยากกินนักให้มันกินพอกินเสร็จมันก็สมอยากสมใคร่ก็นึกว่ามันเป็นสวรรค์นึกว่าเป็นโลกมันต้องได้อย่างนี้นะอยากได้อะไรก็ต้องได้มาบำเรอบำบัดมันเอามาให้สนองตัณหาแก่มันแล้วมันก็เป็นสุขคนก็หลงว่านี่คือความจริงว่าความสุขที่จริงตัวหลอกนะสุขนี่เป็นสุขาลิกะบอกแล้วว่าสุขาลิกะนี่แปลว่าสุขตอแหลหรือสุขหลอกลวงมันไม่จริงพระพุทธเจ้าคนพบแล้วว่าไม่จริงแท้จริงท่านคนพบตัวที่ยังเกิดอยู่เรายังมีรูปนามขันห้าอยู่นี่เป็นตัวทุกข์ทั้งแท่งเลยแม้พระอรหันต์ที่เหลือตัวขันห้าอยู่นี่ก็คือยังคือตัวทุกข์ทั้งแท่งนะเป็นทุกข์โดยสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันแท้ๆเลยนะยังเป็นตัวทุกข์ทั้งแท่งแต่ท่านได้ตัดเหตุที่เป็นเหตุลึกซึ้งปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะท่านได้ค้นพบแล้วว่าตัวจิตที่ยังไม่รู้ความจริงว่ากิเลสนั่นทั้งแท่งเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายนี้วนเวียนมาเกิดได้คือกิเลสโลภโกรธหลงหรือตัวอยากเป็นตัวอย่างที่ยกเมื่อกี้เนี่ยเราต้องเรียนจริงๆหาอาการของมันเลยนะอ่านอาการมันเป็นนามธรรมนะเนี่ยเรามาเรียนธรรมะนี่เราจะต้องเข้าไปถึงนามธรรมไปถึงขั้นปรมัตถธรรมที่อยู่ที่จิตเพราะเหตุอื่นประกอบไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกมันเป็นตัวเหตุประกอบเป็นตัว